nothing left to lose. She's got nowhere to escape to, but she knows she's gotta move. 'Cause when Daddy talks, the kids in, it's taking longer every night. And the heaven that she is waiting for, through the hell it lasts all night. It's family business, keep it in the family business. Can you tell me how long it should stay? Family business. It's nobody's business. This is family business. Can you tell me how long it remains? Family business. Become an accessory, and I don't have an alibi to the victim on my doorstep. The only way I can justify is family business. Family business. How long do we keep it? Family business. I don't know the score. not clear anymore. I can't tell right from wrong anymore. I just don't understand. Oh, I just don't understand. Just sitting here thinking of exchanging a new world for old, like changing the channels on TV, all the dirt that we stand into gold. When I was young, my father told me just bad guys die. At that time, just a little white lie. It was one of the first, but it hurt me the most, and the truth stung like tears in my eyes, that even the good guys must die. There's no reasons, no crimes, and I never knew why. Even now, it still makes me cry. Of mirrors, when nothing here is severed as it seems. You stand so close, but you never understand it. For all that it seems, it's not all as it seems. Am I blind? Am I blind? Yeah. Revolution. But can you tell me just who's in command? Well, you can tell me the forces we're fighting, then I'll join you and gladly make plans. But for now, just our t-shirts cry freedom, and our voices are gagged by our greed. Our minds are harnessed by knowledge, by the hill and the will to succeed. But if that's not what you believe, would you just let me know I'm not standing alone, that I'm not just a voice in the crowd. Yeah. times it seems I'm reaching out. I am so close I can touch it, but it all disappears. But it's always so near. Of mirrors, we're laughing here. As severe as it seems, I'm scared to shout in case I draw attention from the powers that preside over our minds and our lives. When they find what I want, it's the deadliest weapon that is truth. Day by day, I'm getting stronger, by day, oh, we are getting louder. But when I can't scream no more, and I need reassurance, I listen to the crowd. I listen to the crowd. A myślę sobie, że nie jest łatwo utrzymać napięcie, tempo, atmosferę w tak długim nagraniu i myślę sobie, że Fish zrobił to fantastycznie. Vigil in a Wilderness of Mirrors, a wcześniej Family Business. Oba utwory wykonane w konwencji w studiu na żywo 12 lat temu. Fish ma fantastyczny repertuar do wykorzystania na koncertach, bo sądzę, że oprócz kompozycji, które tworzył i nagrywał na płytach solowych, wciąż ma także prawa do wykonywania estradowo utworów, które nagrał z zespołem Marillion. Europejska trasa koncertowa Fisha wystartuje 2 października w Luksemburgu, potem Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Austria i Polska. 4 kolejne występy od 19 do 22 października we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Dym na wodzie w programie trzecim, 14 minut po godzinie pierwszej, to koniec naszego nocnego koncertowania. Sięgam teraz po historyczną płytę studyjną. I've been down on that bended knee. I czy te dźwięki wydają się Państwu jakoś znajome? Może być nieco trudno. Płyta ma ponad pół wieku, ale następne nagranie powinno wiele wyjaśnić. Amerykańska grupa War miała bardzo oryginalny start kariery fonograficznej, no bo zaczynała jako zespół towarzyszący brytyjskiemu wokaliście Ericowi Bardonowi, wtedy wielkiej gwieździe. W roku 1972 War grupa wydała swój piąty już album autorski, już bez Erica Bardona. Ta płyta nosiła tytuł The World is a Ghetto, była z znaczącym wydawnictwem w karierze zespołu. No ba, album osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboardu i został albumem roku tegoż magazynu muzycznego jako najlepiej sprzedający się album 73 roku. Oto nagranie tytułowe. Thank you. amerykańska grupa Worry, utwór tytułowy z albumu The World is a Ghetto. Są ciekawe bonusy w tym nowym wydaniu historycznej płyty, być może sięgniemy po nie za tydzień. A teraz chciałbym Państwu zaproponować nagranie z polskiej półki, oto grupa Lavenders. Galaktyczny podmuch to tytułowe nagranie z płyty zespołu Lavenders, która to płyta ukaże się w najbliższy piątek. Jeszcze jeden fragment, bardzo proszę. Thank you. daj mi chwilę. Grawitacja ściąga me powieki w dół. Odpoczynek. Snu ciężkie zasłony pilnują mi ust. Zaraz gdzieś wypłynę. Poza jawę nie wychylę się. Bezpieczny rejs. Wtedy już nic nie zrobisz. Wtedy już nic nie zrobisz. Teraz już nic nie zrobisz. Teraz już nic. Ja ściągam me powieki w dół. Odpoczynek. Snu ciężkie zasłony pilnują mi ust. Zaraz gdzieś wypłynę. Poza jawę nie wychylę się. Bezpieczny rejs. Tak brzmi grupa Lavenders na swojej studyjnej płycie, premiera w najbliższy piątek. Ostatnia informacja, jaką mam dla Państwa tej nocy, jest taka, że znany już Państwu album duetu Ruć and Wolski, Pomeranian Wind, to płyta z muzyką instrumentalną. Twórcy to artysta tworzący muzykę elektroniczną i gitarzysta, obaj z Pomorza, Ruć i Wolski. Pomeranian Wind już także na winylu. Fragment tej płyty zakończy nasze nocne spotkanie. Halina Leszczyńska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.